wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 kwietnia, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Do rejestracji na szczepienia namawia minister Michał Dworczyk. Mówi, że proces będzie przyspieszać. Mamy niemal 3,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 22 osoby. Polskie Radio zmienia się na wiosnę. Wszystkie programy przygotowały nową ofertę. Proces szczepienia w Polsce przebiega bez problemów, mówi szef kancelarii premiera i koordynator programu Michał Dworczyk. Minister zachęcał Polaków, by rejestrowali się na szczepienia, również te planowane w zakładach pracy. Konferencję ministra śledził Przemysław Lis. Przemku, o czym jeszcze mówił Michał Dworczyk? Minister Michał Dworczyk poinformował, że właśnie przekroczyliśmy 10 milionów 300 tysięcy łącznie wykonanych szczepień pierwszą i drugą dawką. Jak powiedział szef KPRM, od kilku tygodni, pomimo zapowiedzianych opóźnień w dostawach preparatów, tempo szczepień systematycznie wzrasta. Średnio w ciągu ostatnich kilku tygodni o 200 tysięcy przyspieszamy liczbę szczepień wykonywanych tygodniowo. W zeszłym tygodniu, w tym, który właśnie się skończył, wykonaliśmy 1 400 tysięcy szczepień. W tym tygodniu planujemy wykonanie 1 600 tysięcy. Minister Michał Dworczyk poinformował również, że proces rejestracji na szczepienia w zakładach pracy ruszy 4 maja. Same zabiegi mogą jednak rozpocząć się nieco później niż planowano. Powodem są zapowiedziane przez producentów opóźnienia w dostawach szczepionek do Polski. Ze względu na przerwy w dostawach możliwe są również przesunięcia terminów u części już zarejestrowanych pacjentów. Przemysław Lis, dziękuję za relację. A w Polsce w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 3451 zakażeń koronawirusem. Zmarły 22 osoby, wyzdrowiało ponad 15,5 tysiąca chorych. Najwięcej przypadków wirusa potwierdzono w województwach śląskim, mazowieckim i dolnośląskim. Zrobiono ponad 33 tysiące testów. Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej omówią możliwości reakcji na eskalację agresywnych działań ze strony Rosji. Rozpoczyna się wideokonferencja szefów rządów Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Spotkanie ma związek z zaostrzającymi się działaniami Rosji w naszym regionie, mówi wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szymkowski-Welsenk. Są to działania o charakterze agresywnym i wobec tego jest konieczna współpraca i konsultacja co do też wspólnych działań w zakresie bezpieczeństwa w regionie. Pilne posiedzenie wideokonferencyjne państw Grupy Wyszehradzkiej. Jest ono poświęcone temu, jak reagować na to, co widzimy w ostatnim czasie na wschodzie, jak reagować na tego rodzaju ofensywne działania Federacji Rosyjskiej. Wideokonferencję zwołał i poprowadzi premier Mateusz Morawiecki. 6,4% wyniosło bezrobocie w marcu, podał Główny Urząd Statystyczny. Miesiąc wcześniej było to 6,5%. Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwraca uwagę, że są to wyniki zgodne z szacunkami przedstawionymi na początku miesiąca przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Oznacza to, że możemy spodziewać się nadejścia cyklicznego dla tego roku okresu popytu na rynku pracy. Okres wiosenny, a potem okres letni to czas, kiedy systematycznie stopa bezrobocia spada i możemy spodziewać się, że ten odczyt marcowy jest pierwszym z trendu, który będzie oznaczał spadki poziomu bezrobocia w Polsce wywołanych z jednej strony odmrażaniem gospodarki, a z drugiej strony również tym efektem sezonowym nadejścia okresu wakacyjnego, letniego. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w marcu wyniosła prawie 1,080,400 osób. Nowa wiosenna oferta programowa od dziś we wszystkich programach Polskiego Radia. W Trójce m.in. prowadzony przez Piotra Barona nowy cykl Kobiety mają głos. A Polskie Radio Kierowców w maju zaprasza na audycje nocne, w których słuchacze będą mogli na żywo porozmawiać z prowadzącymi o wszystkim. Przez cały dzień także najświeższe informacje z dróg, mówi dyrektor anteny Edyta Poźniak. Ramówka Polskiego Radia Kierowców składa się z trzech podstawowych pasm. Zaczynamy o 5 rano, porannym rozrusznikiem. Wprowadzimy Was w dobry nastrój. O 11 przerzucamy się na wysokie obroty, a o 17 wrzucamy na luz. A co kwadrans w Polskim Radiu Kierowców przez cały dzień informacje

codziennie. Ale teraz, kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę, daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie popłyniemy, bo fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie. Minut po godzinie 12. Dziś 26 dzień kwietnia, równo 35 lat temu doszło do wybuchu w elektrowni w Czarnobylu. Państwa i moim gościem jest profesor Jerzy Wojciech Mietelski z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, dlaczego doszło do wybuchu reaktora i w ogóle jak doszło do eksplozji? No, tak jak na ogół jest z różnymi katastrofami, i to musi być splot kilku niedobrych okoliczności. Tak było tutaj też. To znaczy, po pierwsze, taką podstawową przyczyną było to, że prowadzono eksperyment, który powinien być tak naprawdę zrobiony dwa lata wcześniej, gdy reaktor był oddawany do eksploatacji, ale wtedy po to, żeby móc zgłosić to, że reaktor jest oddany przed terminem i tak jak to było w komunizmie, móc wziąć premię za oddanie przed terminem, zrezygnowano z tego przeprowadzenia eksperymentu, który był wymagany przez prawo atomowe. Ten eksperyment polega na tym, że chodzi o to, że w elektrowni jądrowej są generatory, te generatory obracają się i chodzi o to, jak długo możemy produkować energię elektryczną tylko i wyłącznie na koszt tej energii kinetycznej związanej z obrotem generatorów. Ile czasu, krótko mówiąc, jest na włączenie systemu bezpieczeństwa awaryjnego zasilania, które jest realizowane przez takie generatory dieslowskie. No i ten eksperyment postanowiono przeprowadzać dopiero po cyklu eksploatacji dwuletnim reaktora, gdy reaktor jest znacznie mniej stabilny niż w momencie, kiedy jest uruchamiany. No i żeby go przeprowadzić, wyłączono całą 5 systemów bezpieczeństwa, które były w reaktorze. Więc krótko mówiąc, dołożono dużo starań do tego, żeby doszło do katastrofy. Jak rozumiem, bezpośrednią przyczyną katastrofy mogła być paradoksalnie procedura bezpieczeństwa. Tak, dokładnie tak było. Ale też, tak jak pan profesor mówi, zbieg okoliczności połączony chyba z serią zaniedbań właśnie. Czy to, no, to była... też organizacyjne rzeczy. To znaczy, bo tutaj właśnie na przykład cały system komunistyczny niedoboru, problem był taki na przykład, że ten eksperyment był zaplanowany na godzinę 16. Mhm. Okazało się, że jednak są niedobory z produkcji energii elektrycznej, w związku z czym przesunięto go na godziny nocne, już w momencie, kiedy go zaczęto, w związku z tym był problem z ustabilizowaniem pracy reaktora na małej mocy, które były potrzebne do tego, żeby to przeprowadzać i tak dalej. Ludzie, którzy byli przygotowani, deselektowani, musieli już pójść do domu. Wszystko było po prostu szło trochę nie tak. Nie tak, no właśnie. Panie profesorze, co wówczas, 35 lat temu, a co teraz wiemy na temat tego, czy to była poważna katastrofa? To znaczy, oczywiście to była bardzo poważna katastrofa, właściwie najbardziej poważna, jaka się może zdarzyć w reaktorze jądrowym. Ale pod jakim względem poważna? Mówimy o czym? Pod względem ilości substancji radioaktywnych, które się mogą wydostać do środowiska. W tym sensie jest to poważne, no bo powiedzmy, jeżeli byśmy przeprowadzali ten eksperyment na początku cyklu i coś by poszło wtedy nie tak, to w reaktorze nie byłoby substancji radioaktywnych, czy byłoby ich bardzo mało. bo te substancje radioaktywne, które są produktami rozpadu uranu, oczywiście uran sam też jest radioaktywny, ale z racji swojego bardzo długiego czasu po wysiązaniku to są niskie aktywności. No to w każdym razie te wszystkie substancje dopiero się nagromadziły w trakcie tego dwuletniego cyklu pracy. Eksploatacji. Mhm. Tak, więc dlatego to było... No i oczywiście tutaj warunki, które termiczne, które rządziły tym, co wydostało się do środowiska, były takie, że wszystkie gazy szlachetne, które były wyprodukowane, się uwolniły. Około 30% substancji lotnych się uwolniło do środowiska i tylko kilka procent substancji trudnolotnych, takich jak na przykład pluton czy izotopy strontu. No właśnie, a co wydostało się do atmosfery? Co dotarło? To myślimy o naszej perspektywie Polski. Polskiej. Tak, no tak. To z grubą biorąc dotarło po prostu drobno rozproszone paliwo jądrowe, wypalone paliwo jądrowe, czyli zawierające wszystkie produkty rozszczepienia i aktywacji jądrowej, czyli zawierające łącznie około 60 izotopów promieniotwórczych, może nawet trochę więcej. I co jest ciekawe, ten skład izotopowy zmieniał się, dlatego że skład izotopowy jest wynikiem też procesów zmiany, czy też ja bym powiedział, tego, jak duże aerozole są, czyli jak duże cząsteczki znajdujące się w powietrzu zawierają te substancje radioaktywne. I te substancje, które pochodziły z wybuchu pierwszego, one były stosunkowo duże i one w sobie zawierały właśnie te substancje nielotne, takie jak pluton. I ten skład izotopowy się zmieniał na terenie Polski, co bardzo łatwo, ładnie udało się nam, naszemu zespołowi właśnie udowodnić. To znaczy, żeśmy pokazali, że na przykład mapy skażeń różnymi izotopami na terenie Polski wyglądają trochę inaczej i na przykład w Polsce północno-wschodniej obserwowaliśmy te nielotne rzeczy, czyli na przykład pluton, pierwiastki ziem rzadkich, Ameryk, stron 90, natomiast dalej w głąb Polski zmieniały się te proporcje i już na przykład w rejonie Krakowa czy Opola, gdzie są największe skażenia cezem w wyniku katastrofy czarnobylskiej w Polsce, już tych izotopów, tych nielotnych praktycznie nie ma. Panie profesorze, w literaturze fachowej wyczytałem, uwaga, że nie był to wybuch jądrowy i chciałbym, żebyśmy od tego zaczęli dalszą część naszej rozmowy, do której wrócimy za chwilkę. Dziękuję bardzo. Son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness. We'll be right back. takie oczy, oczami wyobraźni widziałem oczy szeroko otwarte. Nie był to wybuch jądrowy? Przypomnę. Profesor Jerzy Wojciech Mietelski z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk jest naszym gościem. Panie profesorze, no właśnie, nie był to wybuch jądrowy, tylko co? Wybuch pary wodnej? To były dwa wybuchy i uważa się, że to było tak, że reaktor w ciągu kilkunastu sekund dzięki powiedzmy trochę nieszczęśliwym operacjom na nim prowadzonym, utracono nad nim kontrolę i moc tego reaktora wzrosła mniej więcej stukrotnie i tego już system chłodzenia nie był w stanie odebrać tej ilości ciepła i pierwszy para wodna powstająca w tym systemie rozsadziła te rury i następnie ta para wodna, dostając się na rozżarzone elementy grafitowe moderatora, podległa rozkładowi na wodór i tlen i następnie ten wodór z tlenem ponownie eksplodował. To możliwe? 35 lat temu w elektrowni jądrowej w Czarnobylu nie było budowy bezpieczeństwa, która mogłaby zatrzymać wydobywające się te promieniotwórcze substancje? Znaczy, obliczenia, które były zrobione po katastrofie, pokazywały, że nawet jakby była obudowa bezpieczeństwa, to ona by się rozleciała. Ale to co, konstruktorzy jej nie przewidzieli? Tak, nie przewidzieli, dlatego nie przewidzieli, że są reaktory, są różnej konstrukcji. Ten reaktor, który był w Czarnobylu, to jest reaktor Bolszewskiej Mości Kanalnej, czyli RBMK. To jest takie urządzenie, które stanowiło rezerwę strategiczną Związku Radzieckiego, dlatego że to jest reaktor, który jednocześnie jest reaktorem energetycznym, ale umożliwia niekontrolowaną produkcję, znaczy niepodlegającą łatwo kontroli zewnętrznej, produkcję plutonu do celów, do wytwarzania po prostu bomb jądrowych. Czyli krótko mówiąc, jest to reaktor, który jest tak naprawdę reaktorem o konstrukcji takiej jak reaktory produkcyjne, tak zwane, czyli służące do otrzymywania plutonu, tylko że powiększone do rozmiarów reaktora energetycznego. I istotą jego jest to, że można w trakcie pracy reaktora w sposób łatwy wyciągać pojedyncze pręty paliwowe, dlatego że żeby otrzymać pluton do celów wojskowych, taki, który się będzie nadawał do zrobienia bomby, on nie może za długo znajdywać się, pręt paliwowy uranowy nie może za długo znajdywać się w reaktorze, bo wtedy się wytworzą niekorzystne z punktu widzenia bomby izotopy plutonu. Więc trzeba go trzymać dość krótko. Panie profesorze, czego nauczyliśmy się po tej katastrofie? No wiemy, że przez analogię można by powiedzieć, nawiązać do Fukushimy, zupełnie inne warunki, tak. Ale oczywiście po tylu latach, po 35 latach, tak. Po Czarnobylu, co wiemy więcej? Znaczy, ja bym powiedział, że to jest, znaczy ludzkość się w ogóle tak rozwija od katastrofy do katastrofy, prawda? Znaczy, nauczymy się na katastrofach, tak. Tak, znaczy każda technologia rozwija się na katastrofach. No tutaj ewidentnie widać, że po prostu szereg procedur zostało niedotrzymanych. Tutaj na przykład taką ciekawostką, o której warto wspomnieć, jest to, żeby w ogóle dopuścić do eksploatacji reaktor RBMK, Rosjanie musieli w kraju, który nie za bardzo przywiązał, prawda, do takich rzeczy wagę, to znaczy w Związku Radzieckim, musieli zmienić prawo atomowe, dlatego że oni wiedzieli, konstruktor wiedział, że ten reaktor, pracując na małej mocy, jest reaktorem niestabilnym. A zapis był w prawie atomowym wcześniej, że reaktor musi zapewniać bezpieczeństwo takie bierne, czyli konstrukcyjne, w każdym zakresie mocy. Aha, czyli nie spełniał norm prawnych, więc zmieńmy prawo. Zmieniono prawo. Aha, prawda? No więc po prostu, krótko mówiąc, trochę więcej wiemy na ten temat, że trzeba trzymać się procedur. No oczywiście ten reaktor, tak jak mówiłem, reaktory wodne, takie jak 90% reaktorów energetycznych na świecie użytkowanych, to są różne konstrukcje reaktorów wodnych, one mają tak zwane dodatnie sprzężenie zwrotne dla produkcji energii. To znaczy, że krótko mówiąc, one się same stabilizują. W momencie, kiedy moc wzrasta, to zmniejsza się strumień neutronów i tym samym moc reaktora wraca do poprzedniej wartości. Reaktor ten, taki z moderatorem grafitowym jak w Czarnobylu, on ma dodatnie to sprzężenie zwrotne, czyli krótko mówiąc, jak moc wzrasta, zmniejsza się pochłanianie neutronów w wodzie i tym samym zwiększa się następnie strumień neutronów, dalej zwiększając moc. Więc po prostu, krótko mówiąc, wiemy, że to jest ślepa droga i tego typu reaktory właśnie nie powinny być konstruowane. Panie profesorze, wówczas w 1986 roku masowo podawano płyn Lugola. Co eksperci mówią po latach? Nie wiem, co eksperci wszyscy mówią, ale na przykład moje zdanie osobiste jest takie, że to była dobra decyzja. To znaczy, krótko mówiąc, jeśli porównamy dawki, które myśmy tu robili, oszacowania dawek dla mieszkańców Polski wchłonięcia jodu poprzez drogę oddechową w momencie przechodzenia chmury radioaktywnej, co wiadomo, płyny Lugola podano później, ale jeżeli to porównamy z dawkami, które dostaliśmy od zjadania śladów jodu przez cały maj 1986 roku, to okazuje się, że te dawki od zjadania śladów jodu w różnych pokarmach są znacznie większe niż te od inhalacji radioaktywnego jodu w czasie przechodzenia chmury. Krótko mówiąc, płyn Lugola zdał swoją egzamin właśnie, czyli krótko mówiąc, zmniejszył ilość jodu radioaktywnego, który został wchłonięty przez populację polską, i mamy tego dowody w sensie takim, że nowotwory tarczycy obserwuje się, czy obserwowało się zmierzając do granicy Polski w Białorusi coraz mniej, ale jednak obserwowana, a po stronie polskiej już nie obserwować. Te skutki katastrofy z Czarnobyla pochłonęły według wyliczeń ekspertów około 18 miliardów rubli. To mogło być jedną z przyczyn rychłego upadku ZSRR? Tak. I tutaj trzeba sobie powiedzieć jasno, że katastrofa została przez tak zwany wolny świat trochę wyolbrzymiona po to, żeby właśnie podłożyć trochę nogę Związkowi Radzieckiemu, i to się na szczęście udało. Dlatego, że Związek Radziecki tu się sprzeniewierzył swoim własnym metodom i celom, bo jeżeli popatrzymy, że w latach 30. na tej samej Ukrainie z zimną krwią zagłodzono 12 milionów ludzi, to później to, że uratowano mniej więcej 40-50 tysięcy ludzi od przedwczesnej śmierci w wyniku chorób nowotworowych w tej populacji, która tam była ewakuowana, do 100-kilkudziesięciu tysięcy ludzi, i wydając mniej więcej po 1 milionie dolara na każdą z tych osób, na koszty ich wysiedlenia i w ogóle minimalizacji skutków, no to trzeba powiedzieć, że to było wielkie zwycięstwo zachodnich wartości. Bardzo dziękuję za rozmowę. W 35. rocznicę wybuchu elektrowni w Czarnobylu rozmawiałem z profesorem Jerzym Wojciechem Mietelskim z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo też. Dziękuję bardzo. Kłaniam się. Coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. Takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make of manners, someone say. He's a hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. I'm legal alien, I'm English, no matter what they say. W wolnej chwili z takim zacięciem popularno-naukowym, ale może niekoniecznie dziś, choć dziś jest ku temu okazja do rozmyślań, rozważań i także do pogłębienia swojej wiedzy naukowej. Polecam Państwu, bo nasz gość wspominał o swoim zespole, o tym, nad czym przez wiele lat pracowali. Ważne prace, referaty m.in. na temat obecnych perspektyw rozwoju elektrowni jądrowych w Polsce, czy technik pomiarowych monitoringu środowiska właśnie wokół elektrowni jądrowych. To m.in. autorstwa profesora Mietelskiego, z którym miałem przyjemność rozmawiać. Polecam Państwu te artykuły i dane szczegółowe dla wszystkich zainteresowanych tą materią na stronach Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. To prace zespołu profesora. Teraz za 21 minut 13. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. When I think of all the things I didn't do, oh, I can't help but blame it on you. Oh, how to cure these February blues. You know it's not too late, she said, either way. Oh, all you do, cheer up, baby. You're not on your own. Oh, she said, all you do, cheer up, baby. You're not on your own, sinking like a stone. And I lie in my bed under the covers. Oh, now. Za 13:13. No, może to będzie szczęśliwy czas dla użytkowników mediów społecznościowych. Ile to różnych aplikacji, ile to też, chciałoby się powiedzieć, komplikacji albo kombinacji. Okazuje się, że jeden z właścicieli największych mediów społecznościowych ogłosił ich specjalne nowe funkcje i dzięki nim użytkownicy będą mogli uniknąć obraźliwych i nieprzyjemnych wiadomości. A ma to dotyczyć bezpośrednich próśb o wysyłanie wiadomości, oczywiście nie wszystkich konwersacji. Po jej włączeniu nie dotrą do nas nieprzyzwoite słowa, frazy czy emoji. Zmiany mogą dotyczyć także wysyłania wiadomości z różnych, nieprawdziwych kont. Także czy te funkcje się sprawdzą? Nad tym zastanawiała się nasza reporterka Aleksandra Krawczyk. Instagram przekazał, że użytkownicy będą bardziej chronieni. Na platformie możliwa będzie opcja filtrowania obraźliwych słów, fraz i emoji. A to, jak funkcja będzie wyglądała w rzeczywistości, ocenił Piotr Konieczny z portalu Niebezpiecznik. Mechanizm, który Facebook chce wprowadzić w ramach rozmów na Instagramie, tak naprawdę już od pewnego czasu działa. No nie jest to skuteczny mechanizm, ponieważ na Facebooku dalej zdarzają się sytuacje, w których ktoś czuje się mniej lub bardziej prześladowany czy nękany w prywatnych wiadomościach. Oczywiście warto próbować, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że filtracja treści to bardzo trudny temat i bardzo blisko od tego tematu do tematu już troszeczkę bardziej mrocznego, czyli cenzury treści. Jak czytamy w komunikacie, nowa funkcja ma także uniemożliwić oprawcom pisanie do swoich ofiar z różnych kont. Blokada technicznie nie jest możliwa, marketingowo oczywiście można użyć takiego sformułowania i oprzeć ją na przykład właśnie o ten sam adres IP, ale myślę, że każdy zdaje sobie sprawę z tego, że no nie jest to zabezpieczenie, którego nie da się prosto obejść. Stalking to nie jest rzadkie zjawisko. Wśród moich znajomych znalazły się przynajmniej dwie stalkowane osoby. Dziewczyna nie dawała w ogóle mi spokoju przez dobre 2,5 miesiąca. No najgorzej było to, że jak się ją blokowało, to ona zakładała fake konto i nadal wypisywała. I no nie było właściwie rady na to, żeby przestała coś takiego robić. Mój były chłopak stalkował mnie przez rok. To było dla mnie traumatyczne przeżycie. O tym, co możemy uznać za mowę nienawiści, opowiedział Maciej Kawecki z Instytutu Polska Przyszłości imienia Stanisława Lema. Najbardziej przemawiają liczby rok 2020, to są dwie liczby, 5 i 8. 5 dlatego, bo to co piąta śmierć nastolatka była śmiercią samobójczą, z czego ogromny odsetek znajdował swoje źródło w internecie. Przyczyną była mowa nienawiści, a 8 dlatego, bo najmłodszą ofiarą takiego samobójstwa był 8-latek, który z uwagi na mowę nienawiści, z którą spotkał się w internecie, zdecydował się świadomie odebrać sobie życie. I to pokazuje konsekwencje mowy nienawiści. A więc wypowiedzi, zdań, które nie mają na celu wyrażenia konstruktywnej krytyki czy wyrażenia konstruktywnej opinii, ale zdania, wypowiedzi, które z założenia mają niszczyć. Zjawisko bardzo poważne. Filtracja treści. Temat, myślę, rozwojowy i pewnie po te także nowe funkcjonalności w mediach społecznościowych jeszcze będziemy wracać. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, leci flara na szkle.